Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv praten we over een doorbraak voor alle zorgmedewerkers die betaald worden vanuit het persoonsgebonden budget. Maar eerst Groningen, want Groningen wil miljarden zien van het Rijk. Meer daarover het NOS Journaal met Gert Kluk. Groningen wil de komende decennia tenminste 30 miljard euro krijgen als compensatie voor 60 jaar aan gaswinning. Het voorstel komt van de provincie Groningen, 10 aardbevingsgemeenten en 2 waterschappen. Het geld moet gaan naar leefbaarheid, sociale samenhang en het aardgasvrijmaken van alle woningen in de provincie. Dat zegt commissaris van de Koning René Paas. Voor 30 miljard ben je er nog niet, want schadeherstel en versterking, daarvan hebben we gezegd, dat is wat het ook kost. Kosten wat kost, moet dat goed. Daar willen wij geen bedrag voor noemen. En ook voor de infrastructuur die je nodig hebt voor de toekomst van Groningen, zeggen we, die moet de staat gaan aanleggen. En wij weten niet wat dat kost, we willen daar ook geen bedragen voor noemen. En wat is die 30 miljard dan wel? Deze 30 miljard is om de energiekosten van huizen te verminderen. Dus te zeggen, Groninger huizen van het gas af. En zorg er ook voor dat je de bewoners die jarenlang last hebben gehad van de gasellende, dat je die nu een voordeel biedt. Die is er ook om de sociale ellende die is aangericht in Groninger wijken en dorpen, om die te helpen repareren. Dat kost geld en dat moet je er langjarig bij zetten. En die is er ook om Groninger jongeren dezelfde kansen te geven als alle andere jongeren in Nederland. En die hebben ze nu niet. En over wat voor tijdsbestek hebben we het? Nou, over dat stuk, investeren in de sociale structuur en in de kansen voor jongeren, dan praat je al snel over 15, 20, misschien wel 30 jaar. Dus wij vragen van de staat om, waar ze 60 jaar gas uit Groningen hebben gehaald, om tenminste een hele generatie te blijven investeren in de kansen van Groningen. Want heeft u het idee dat het nu een verloren generatie is voor een deel? Er zijn ontzettend veel jongeren die hun leven een laag cijfer geven, die overwegen om te vertrekken uit Groningen. Heel veel mensen hebben echt een tik meegekregen van de gevolgen van de gaswinning. Dat is een belangrijk onderdeel van de ereschuld en die moet worden ingelost. En hoe realistisch denkt u dat het is dat het kabinet hiermee akkoord gaat? Wij vinden dat we echt hele rustige, beschaafde eisen stellen. Het is wel veel geld. Ja, zeker. 30 miljard is veel geld. Wegen en treinlijnen kosten veel geld. Die leveren Nederland overigens ook vervolgens weer heel veel op. En je mag er een tijdje over doen. Het hoeft niet morgen klaar. Als je onze verlangens afzet tegen de omvang van de Rijksbegroting, dan is dat prima op te brengen. Zeker als je bedenkt dat je hier ruim 400 miljard hebt weggehaald. We hebben in het verleden nooit iets cadeau gekregen van de staat. Dus wij prepareren ons ook op intensieve gesprekken waarvan de goede afloop nog niet vaststaat. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs in gesprek met commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. Ministers zijn geschrokken van de brief van de Europese Commissie aan het kabinet over het stikstofbeleid. In die brief zegt eurocommissaris Sinkevicius dat Nederland vaart moet maken met de stikstofaanpak. Hij wijst onder meer erop dat Nederland de afspraken moet nakomen over de vermindering van de uitstoot tot 2030. Minister Van der Wal voor stikstof wil daar inhoudelijk niets over zeggen. Collega minister Adema van Landbouw zegt geschrokken te zijn. Dat is een vrij strakke brief natuurlijk. Ja. Ja, waarom schrok je zo? Nou ja, er wordt gesteld dat wat wij willen. Wij willen 74% van de gebieden onder de kritische depositiewaarde. En Brussel zegt, het moet eigenlijk 100% zijn. Dus dat gaat nog wel ergens over. Dus daar ben ik wel van geschrokken, vanzelfsprekend. U bent het ook niet mee eens? Nou, we hebben daar geen standpunt over ingenomen. Ik heb de brief gelezen. En voor de rest moeten we daar nog een reactie op hebben. We moeten ons even goed op ons laten inwerken wat er nou precies staat, wat er precies bedoeld was. En dan moeten we met de reactie komen. Dus daar is nog even tijd voor nodig. Gisteravond was er weer overleg van leden van het kabinet, onder meer over de stikstofaanpak. Premier Rutte denkt dat de coalitie in staat is een nieuwe aanpak te vinden voor een aantal problemen. De helft van de sportverenigingen in Nederland zit in ernstige problemen of verwacht dat de komende 5 jaar te komen. Dat komt onder meer doordat het lastig is om vrijwilligers te vinden voor een bestuursfunctie. Dat stelt het Register voor Verenigingsbestuurders, RVVB, na een rondgang. Het imago van tijdrovend en complex papierwerk stoot mensen af. De politie heeft afgelopen maanden 8 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar helpdeskfraude. De oplichters zouden mensen geld hebben afgetroggeld door zich telefonisch voor te doen als bankmedewerker. In de zaak zijn ruim 150 aangiftes gedaan. De totale schade ligt volgens de politie op 1,6 miljoen euro. Oud-president Trump is aangeklaagd in verband met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels, met wie hij seks heeft gehad. Hij zou die uitgaven hebben geregistreerd als juridische onkosten en dat is mogelijk in strijd met de wet. En de Vlaamse acteur Johan Leijsen is overleden. Hij speelde meer dan 100 films en televisieproducties. Ook was hij te zien op het toneel. Johan Leijsen was 73 jaar. Het NOS-journaal. De burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, was mogelijk doelwit van geradicaliseerde moslimjongeren. Maandag werden 8 verdachten opgepakt en nu is er meer informatie naar buiten gekomen. Buitenlandredacteur Rutger Marzel in Brussel. Rutger, wat is er bekend over deze verdachten? In totaal 8 mensen dus, je zei het al. Dat zijn jongeren tussen de 19 en 35 jaar oud. En 4 van hen stonden al op een lijst van mensen die potentieel gevaarlijk zijn in verband met extremisme of terreur. Die werden dus al in de gaten gehouden. En de politie voerde huiszoekingen uit en daarbij zijn ze opgepakt voor verhoor. Ja, de burgemeester van Antwerpen, de Wever, mogelijk doelwit van een aanslag. Hoe concreet waren deze plannen? Nou, ze waren volgens justitie, die heeft het bericht in de Belgische media bevestigd, waren ze bezig met voorbereidingen voor een terreuraanslag in België, mogelijk meerdere aanslagen. Ze hadden plannen om politiebureaus aan te vallen en mogelijk wilden ze dus politicus en burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, om het leven brengen. Overigens zijn over die mogelijke aanslag geen nadere details bekend. Waarschijnlijk was dat allemaal nog niet heel concreet. Daar was nog geen datum of tijdstip of locatie voor. Heeft burgemeester De Wever gereageerd op het nieuws? Nee, burgemeester De Wever niet zelf. Wel zijn woordvoerder en die zegt dit is een gerechtelijke zaak waarover wij nu geen enkel commentaar kwijt kunnen. Buitenlanddirecteur Rutger Marzel in Brussel, dankjewel. Bij een ongeluk in een hindoe-tempel in de Indiase stad Indore zijn zeker 35 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. De betonnen vloer boven een waterput stortte in terwijl in de tempel een ceremonie aan de gang was. Correspondent Aletta André. Er waren zo'n 100 mensen in die tempel voor een speciale viering van de geboortedag van de god Raam. En veel van die mensen stonden op wat later bleek het dak was van een eeuwoude waterput. Dus een ondergrondse waterput waarop later een soort van plaat is gelegd. En die plaat begaf het met heel veel mensen erop die daarna naar beneden zijn gevallen. Volgens ooggetuigen kwam de hulpverlening traag op gang. Pas na een uur arriveerde de eerste ambulance. De autoriteiten hadden in januari gewaarschuwd dat de vloer onveilig was. Het weer overwegend bewolkt, op veel plaatsen regen, zacht. Maximum temperatuur vanmiddag 14 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Ook morgen regenachtig, iets minder zacht, 11 graden. En er is verkeersinformatie, Dennis Mooij. Goedemiddag. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Drechttunnel nog een minuut of 5 vertraging. Daar heeft eerder een te hoge vrachtwagen gestaan. Maar de tunnel is weer open. Het is wel vastgelopen daardoor op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Klaverpolder heb je 20 minuten vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best. Er staat 11 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht. Je kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. De A325 Nijmegen richting Velperbroek bij Westervoort. 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook is daar afgesloten. En de N256, de weg Goes-Zierikzee, is tussen Wolfaarsdijk en Kortgene in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. Ster. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Na 12:30 praat ik met Monique Nol, te maken van de documentaire over de autistische Kees Momma. En Kees werd door haar film bijna een bekende Nederlander, omdat hij zo uitgesproken en authentiek is. Hoe is het nu met hem? Dat gaan we horen. Want er is een nieuwe documentaire, Kees vliegt uit. Maar nu eerst winst in de zorg. De Nieuws-BV. Want de Centrale Raad voor Beroep deed gisteren een uitspraak die gevolg kan hebben voor tienduizenden zorgmedewerkers die worden betaald vanuit het persoonsgebonden budget. Ze krijgen nu geen WW-uitkering als ze hun baan verliezen, maar dat kan veranderen, want het mag eigenlijk helemaal niet. Dat oordeelde de hoogste bestuursrechter van het land. Over de impact van deze zaak praat ik met Marlies Vechter, jurist bij bureau Clara Wichman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de zaak werd aangespannen door thuishulp Carol Koolman. En jij hebt daar ook juridisch bijgestaan bij deze zaak. Waarom besloot zij naar de rechter te stappen? Omdat zij werkloos is. Zij werkte voor een oudere dame op basis van zo'n persoonsgebonden budget. En op enig moment ging die oudere dame, die moest naar een verzorgingshuis. Dus Carol werd werkloos en die vroeg een uitkering aan. En schrok ze toen ze bij de UWV aanklopte? Want zij had altijd behoorlijk wat uren en dagen gewerkt. Dus ze dacht van ja, ik heb daar gewoon recht op die WW-uitkering. Dus ja. Dat was geen fijne verrassing dat niet zo bleek te zijn. Dus ze maken er een rechtszaak van. En de hoogste bestuursrechter heeft nu beoordeeld dat het indirect discriminerend is. Dat thuishulpen geen sociaal vangnet hebben. Wat wordt daarmee bedoeld? Je hebt eigenlijk twee vormen van discriminatie. Direct en indirect. En direct betekent dat je rechtstreeks naar een verboden discriminatiegrond verwijst. Ja, dus bijvoorbeeld van ik wil jou niet in dienst nemen omdat jij vrouw bent. En indirect is dat je een oogschijnlijk neutraal criterium hanteert, maar wat in de praktijk discriminerend uitwerkt. En hier is dus het criterium dat je op minder dan 4 dagen gemiddeld per week in een particulier huishouden werkt. Mm-hmm. Nou, dat klinkt neutraal, maar in de praktijk zijn het dus bijna 95% vrouwen die dat werk doen. Dus die worden benadeeld door dat criterium. En doordat zij dan dus geen recht hebben op sociale zekerheid. Ja, dus dat is een vorm van discriminatie. En hoe reageerde Carol op deze uitslag? Ja, die was hartstikke blij natuurlijk. Heel, heel blij en ook heel dankbaar. En voor al het werk. En hartstikke fijn dat ze iets kan betekenen voor andere vrouwen in deze positie. Ja, want dat vindt ze ook heel belangrijk. Want betekent het ook dat deze uitspraak voor alle thuishulpen, en dat zijn er toch zo'n 60.000 mensen, dat die nu allemaal direct recht hebben op een WW-uitkering? Ja, dus voor degene die werkzaam zijn op basis van een persoonsgebonden budget in een particulier huishouden. Als die nu werkloos worden, en dan moeten ze ook voldoen aan de gewone eisen in de WW. Dus dat je een aantal jaar gewerkt hebt, dat je voldoende uren hebt gewerkt. Nou ja, goed, zijn een aantal eisen die eigenlijk altijd voor iedereen gelden. Maar als je daaraan voldoet, dan hebben nu ook deze zorgverleners, als ze dus werkloos worden, kunnen ze een uitkering aanvragen. Ja, en betaalde thuishulpen die via het PGB betaald worden eigenlijk geen premie? Moet dat straks dan wel? Ja, kijk, er zal natuurlijk nu zal de wetgever de regeling moeten gaan aanpassen, en dan zullen er ook premies afgedragen moeten gaan worden. Dus dat zal geregeld moeten gaan worden. Want dat, ja, inderdaad, tot nog toe is dat niet gebeurd. Dus de huidige groep heeft dat inderdaad nog niet afgedragen. En betekent het ook dat die thuishulpen netto minder gaan overhouden, doordat ze nu ook premies moeten gaan betalen? Nou ja, kijk, ze moeten natuurlijk gewoon sowieso het minimumloon krijgen. Maar ze moeten ook gewoon een redelijk loon krijgen. En in de wet maatschappelijke ondersteuning, dus de BMO, staan daar ook bepaalde eisen voor. Dus ja, dat zal waarschijnlijk wel betekenen dat gemeenten daar meer moeten gaan uitgeven voor die zorg. Ja, dus het wordt duurder. Het idee achter deze hele zaak is nu net om niet de kosten af te wentelen op de vrouwen die het werk doen. Nee, dat moet dan natuurlijk ook niet gebeuren doordat zij dan wel verzekerd zijn, maar dan weer een lager loon gaan krijgen. Duidelijk, maar dan wordt het dus duurder voor de gemeente. Want huishoudelijk werk wordt door economen als een belangrijk instrument gezien om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Maar dat zou misschien bedreigd kunnen gaan worden als het veel duurder wordt. Of hoe moeten we daar tegenaan kijken? Ja, nou ja, je hebt een verschil tussen dus degene die werken op basis van een persoonsgebonden budget. Dat is niet puur huishoudelijk werk, maar dat is ook gewoon zorg. En dat is publiek geld en dat wordt ook betaald vanuit de algemene middelen. En die groep, daar hebben we het nu over en die is te overzien. Als je het ook hebt over alle andere huishoudelijk werkers, ja, dan wordt het een ander verhaal. Daar gaat deze zaak niet over. Maar ook wij vanuit bureau Clara Wiegman vinden we dat ook voor die groep iets geregeld zou moeten worden. Ja, nu heeft de UWV nog... Ja, en hoe je dat regelt, ja, dat gaat dan wel meer geld kosten, inderdaad. Ja. Maar nu heeft de UWV nog 6 weken de tijd om in cassatie te gaan. Dan belandt de zaak bij de Hoge Raad namelijk. Maar ze ging al eerder in beroep tegen de uitspraak van de Rotterdamse rechter. Gaat het UWV weer in hoger beroep, denkt u? Daar kunnen we eigenlijk niet echt iets over zeggen. Ik bedoel, dat is op de zitting bij de Centrale Raad ook aan de orde geweest. En toen zeiden ze ook van, nou ja, dan gaan we erop studeren. Dus wij weten dat niet, maar ik denk wel, dit is zo'n duidelijke uitspraak. En dit sluit ook gewoon helemaal aan bij wat de Europese rechter zegt. Dus ik denk dat cassatie, het zou hoogstens nog wat tijd winnen zijn. Maar ik verwacht niet een andere uitkomst bij een cassatieprocedure. Dank u wel, Marlies Vechter, jurist bij bureau Clara Wiegman. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Of je niet langer in je blote kont wil staan in de kleedruimtes van de Australische Surfclub. Eerst dachten leden dat het een grap was, maar het is serieus. We zijn er voor de hele familie en daar hoort geen naakt bij, aldus de club. Een vrouw die een paar keer na het zwemmen toch even in haar blootje in de kleedkamer liep, heeft een reprimande gekregen en er wordt zelfs gedreigd met royering als ze ermee doorgaat. Misschien mag het wel 's nachts als de rest van de club in hun remslaap zit. REM Night Swimming. Swimming deserves. Prachtige platen. Je krijgt er ook direct gewoon zin in om lekker 's nachts te zwemmen. Night Swimming, R.E.M. De Nieuwsbv. Je denkt dat je cola drinkt, maar het is water. Dat is kort gezegd de truc van het fenomeen Air Up. Het is een waterfles die al een tijdje een hype is onder scholieren. En het succes is zo groot dat het Duitse bedrijf van deze bijzondere waterfles zelfs een gloednieuwe fabriek heeft geopend in Rotterdam. Maar nu de hype doorzet, staan veel ouders voor een dilemma. Want is het wel een goed idee om je kinderen aan te leren dat je je hersenen kunt foppen? Dat bespreek ik met oudere Marjolein Goedhart-Westerbaan en opvoedkundige Marina van der Wal. Maar ook mijn collega hier op de redactie, Laura. Want ja, deze Air-Up houdt de gemoederen nogal bezig bij ouders. En dat merk jij ook in je eigen huishouden. Ja, we kwamen er eigenlijk op de redactie over te spreken en raakten er niet over uitgepraat. Want niet alleen mijn 15-jarige vraagt al zeker anderhalf jaar om deze fles. Maar ik hoor nu ook dat zeg maar in de kleuterklassen zijn er steeds meer tafeltjes die die fles vrij prominent daar hebben staan. En ik twijfel heel erg van, ben ik nu te braaf? Of moet ik meegaan in de hype? Want ja, ze drinken water. Maar ik krijg er toch een beetje buikpijn van zo'n nepfles. Ik heb geen kleuters meer. Auto's en toets, die zijn 10 en 11. Maar die wouden ook zo'n fles. Die hebben hem ook al bijna een jaar. Dus ik ken het fenomeen. Maar leg jij nog even voor de luisteraar uit wat het is? Nou, voor mensen die het niet kennen. Het is een fles waar je een soort geurtablet in stopt. En je hebt allerlei verschillende geuren en dus ook smaken. Want we proeven eigenlijk via onze neus. En dus denk je dat je appelsap drinkt of zelfs cola. Maar het is gewoon water. En dat is natuurlijk de grote catch. Het is super slim bedacht van een Duits bedrijf. En Nederland schijnt het ook zo te omarmen. We zijn geloof ik het land wat het meeste van deze flessen verkoopt. Maar je merkt ook op de schoolpleinen dat er een aantal ouders zijn die stand proberen te houden. Waarom ben je zo tegen? Nou, omdat ik denk, je moet gewoon je kind leren keuzes te maken. Dus drink cola wanneer je cola wil drinken en drink water wanneer je water moet drinken. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste ding. Dus ik zie het een beetje als een soort grens die ik ergens moet neerleggen. Nou oké, Marjolein Goedhart, jij bent moeder van twee kinderen. Jij bent wel overstag gegaan, toch? Ja, op een gegeven moment kun je niet meer. Wat ze net ook vertelde. Ik moest trouwens wel heel erg lachen toen ze zei nepfles. Want het is ook echt een enorme hype. En als ik de kleuterklas van mijn zoontje van echt 6 jaar binnenloop, zie ik daar echt, denk ik, de helft van de tafeltjes een Air-Up fles staan. En wat ze net vergat te vertellen is dat die pot, zoals je dat noemt, als je die erin doet, die gaat na 2 weken zijn ze leeg en op. En dan moet je weer een nieuwe pot kopen. En die zijn toch al €6 per stuk. Dus ik wilde niet overstag gaan. Ik dacht echt nooit, want mijn keukenkastje staat vol met waterflessen. Maak een keus, drink gewoon water uit een fles en drink gewoon cola wanneer je wil. Maar je hebt geen stand gehouden. Nee, die puppyoogjes. En weet je, ik denk terug aan toen ik jong was. Ik wilde heel graag een Levi's 501 destijds. Dat was helemaal hot and happening. En mijn moeder gaf het me nooit. Dus het misschien ook wel een beetje jeugdtrauma. En witte gimpen, ja, ik wilde daar gewoon een Nike-teken op tekenen. Je wilt toch, het is een hype, het is een trend. Ja. En mijn dochter die heeft echt knetterhard voor gespaard. Ja. En mijn zoontje wilde hem ook zo graag. En die blijdschap van mama, ik heb hem. Maar mijn hart gaat ook wel uit naar ouders die hem niet hebben. Ja, maar het is ook veel geld. Het is €35 voor die fles. Dan die pots, je zegt het al, €6 per stuk. Marina van der Wal, ja. Jij bent opvoedkundige. Ja, laten we het niet direct hebben over de Levi's 501 en de Nike Air en dat soort dingen. Maar even over die fles, want eigenlijk foppen we de hersenen. Ja. Wat we al zeiden, je kan een cola smaak, een appels, allerlei smaken zijn er. Maar ze drinken dus gewoon water. Maar ze drinken dus niet gewoon water. Je leert kinderen om geen water te drinken. En dat vind ik een van de problemen. Ons brein is een ontzettend slim en ingenieus systeem. En dat ben je voor de gek aan het houden. En je bent dat aan het programmeren. Water moet smaken naar appel, meloen, cola, sinaasappel, noem maar op. En daarmee leer je kinderen dus eigenlijk af om een van de meest gezonde dingen die we hier in Nederland hebben, water. Maar ze drinken juist wel meer water. En ze krijgen, ja, maar frisdrank is ook water. Daar zit ook water in. Dat is water met een smaakje, dat is water met suiker. En nu ben je dus eigenlijk, ben je kinderen aan het leren, alles waar een smaakje aan zit, dat is oké, dat is lekker. Oh, Marjolein, hoe luister jij hierna? Ja, ik deel die mening niet echt. Omdat heel eerlijk, ik ook water. Ik doe er een citroentje in. Ik doe er een appel in. Zoveel ouders in mijn omgeving die het zo lastig vinden om hun kind echt daadwerkelijk water te laten drinken. En door zo'n pot pakken ze echt die flessen echt vaker bij. En ze zitten tv te kijken. Je geeft ze een air-up fles met zo'n pot erin. En ik geef ze echt geen cola smaak. Ik geef ze een citroensmaak of een sinaasappelsmaak. En ja, er zitten geen suikers in en geen toegevoegde stoffen. Dus ja, ik ben echt wel voorstander. Marina die steekt haar hand op. Nou, het leuke van deze repliek vind ik dat als wij keuzes maken, en ik hoor bij deze moeder van aan de ene kant wilde ik het helemaal niet en het is hartstikke duur. En dan krijg je een soort van twijfel. En op het moment dat je dan iets gekocht hebt, je gaat ergens in mee, moet je het voor je eigen verstand, moet je het goed gaan praten. Nou, maar mag ik dan... Dat doe ik misschien ook natuurlijk wel. Ja, maar goed, het ook goed. Ik ga Marina een beetje helpen, want het voedingscentrum, toch ons aller adviesorgaan op gezondheid, is niet tegen. Luister even mee. Als je nu gewend bent een pakje mee te nemen naar school of een blikje, en je neemt in plaats daarvan deze waterfles mee, ja, dan ga je dus meer water drinken. En water bevat geen calorieën, er zitten ook geen zuren in die slecht zijn voor je tanden. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Kijk, een positieve ontwikkeling, Marina. Ja, het is een positieve ontwikkeling van het afkicken van de pakjes en van de frisdranken. Maar het is heel logisch om je kinderen van jongs af aan water te leren drinken. En daarin, ik kan mij nog een vader herinneren toen een van mijn kinderen, die zijn nu riant het huis uit, in de kleuterklas zat en dat de kinderen daar water gingen drinken in de klas en dat die vader echt heel boos zei, de hond drinkt water, mijn kinderen niet. En dat we is... We zijn ver gekomen. Wat zeg je? We zijn ver gekomen. We zijn ver gekomen, ja. En dat is een beetje dat op een of andere manier vinden wij water, vinden wij niet... niet goed genoeg, niet lekker genoeg, niet genoeg. Ik heb ze dus ook, twee van die flessen voor mijn zoontjes. En er moet zo'n pot in. En in de eerste 2-3 weken was het nog erg fantastisch. Dat smaakje en dat smaakje. Maar nu hebben ze volgens mij al 2 maanden dezelfde pot erin. Die werkt al lang niet meer. Dus ze drinken gewoon water. Maar Patrick, doe jij ook courgette verstoppen in de macaroni? In een rode tomatensausje? Zodat ze dan toch groente eten? Nee. Want daar lijkt het een beetje op, weet je wel? Ja, ik vind het mooi voorbeeld. Het zijn allemaal een beetje die dingen die we kinderen wel of niet toestaan. Daar zit ik dan een beetje mee. Echt serieus? Ja. Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee? Ik heb wel het idee, zij leren wel water drinken. En ik ben blij dat ze water drinken. Het probleem alleen is dat het... Ja, weet je wel, als het een hype wordt, dat iedereen daar in mee moet gaan. Wat jij ook een beetje hebt, Laura. Ik twijfel wel of net wat Marjolein zegt. Ja, hij krijgt dus niet die toffe waterfles. Voelt zich een beetje de sukkel van de maar klas. Hoe hou je je rug recht als er een hype is en je wil er niet aan meedoen? Nou, je ziet heel vaak dat als er hypes zijn, en dat is eigenlijk met alle emoties onder dit soort situaties, dat je eigen emoties heel erg mee gaan spelen. Ik kreeg in der tijd geen Levi's, wat ik me trouwens ook herinner. Ik mocht ook niet op sneakers lopen, want wij hadden geld, wij konden leren schoenen kopen. Nou, echt van die stomme opmerkingen. Je bent eigenlijk je eigen verdriet, je eigen emoties daarover van wat je nooit kreeg, ben je nu aan het goedmaken. En dat terwijl het voor kinderen heel goed is om teleurstellingen te moeten incasseren. Oh, Marjolein, hoor je dat? Je bent je eigen emoties gewoon een beetje aan het goed praten. Maar dat vertelde Marjolein net. Ja, daar krijg ik toch even een spiegel voor gehouden. Ja. Maar daarna, mijn dochter heeft er ook echt voor gespaard. Dus daarnaast, weet je, ze gaat ervoor sparen. En ja, dat vind ik trouwens een heel goed punt. Sparen. Dat vind ik een heel goed punt. Dat is echt, jij wil dus iets wat... Ze was zo trots. Ja, nee, maar dat het feit dat je een kind hiervoor laat sparen en dat je dus niet zegt van we gaan mee in de hype. Tuurlijk krijg je het, want er komt namelijk over een half jaar komt er een nieuwe hype. En een jaar daarna hebben we weer een hype. En op een gegeven moment moet je er extra bij gaan werken om alle hypes te kunnen financieren. Hoor je dat, Laura? Jouw kinderen mogen dus best zo'n fles, maar ze moeten er zelf voor sparen. Ja, dus geef ze nou eens een beetje extra. Hij heeft het bedrag al 8 keer op zijn rekening staan. Dus bij mij, ik denk toch dat ik. Ik probeer hem met argumenten te overtuigen. Tot nu toe luistert hij. Maar goed, hij wordt over een paar maanden 16. Zijn er toch nog mensen die naar je luisteren? Dat is hartstikke fijn, toch? Laura, dank je wel. En ook zeker dank Marjolein Goedhart-Westerbaan. En natuurlijk ook de opvoedkundige Marina van der Wal. En tot een volgende hype. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Patrick Hugo Diers. De Nieuwsbv. 25 jaar geleden maakten we kennis met Kees Momma, een man met autisme over wie de documentaire Train Man werd gemaakt. Dat kreeg een vervolg met Het Beste voor Kees. En nu is er Kees Vliegt Uit. Maker Monique Molten die vertelt zometeen waarom we opnieuw kennis moeten nemen van het wel en wee van deze toch wel bijzondere man. Autistisch te zijn, er zijn twee kanten. Met autisme wil je altijd alleen zijn. Het is altijd voor mij een zeer zware inspanning voor mij om een beetje te kunnen aanpassen, om het leven nog een beetje draaglijk te kunnen maken in mijn omgeving. Het is een voortdurende strijd, is het. Maar aan de andere kant is soms ook heerlijk autistisch zijn, want je kan je fantasie eindeloos laten gaan. En dankzij mijn grote inbeeldingsvermogen is het mogelijk om zo heerlijk met mijn trein te kunnen rijden in het winterhalfjaar. En ik kan daardoor al mijn creativiteit ontplooien. Dan heb ik ineens een gevoel dat anderen niet kunnen hebben. En dat bij autisme wel het geval is. Maar dan een extra gelukzalig gevoel. NPO Radio 1. Straks veel meer Kees, nu eerst Gert Kluuk. De politie heeft de afgelopen maanden 8 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar helpdeskfraude. De oplichters zouden mensen geld hebben afgetroggeld door zich telefonisch voor te doen als bankmedewerker. In de zaak zijn ruim 150 aangiftes gedaan. De totale schade bedraagt volgens de politie 1,6 miljoen euro. Groningen wil de komende decennia tenminste 30 miljard euro van het Rijk als compensatie voor de gevolgen van 60 jaar gaswinning. Het geld moet gaan naar leefbaarheid, aanpak van armoede en werkloosheid en het aardgas vrijmaken van alle woningen in de provincie. De helft van de sportverenigingen in Nederland zit in ernstige problemen of verwacht dat de komende 5 jaar te komen. Dat komt onder meer doordat het lastig is om vrijwilligers te vinden voor een bestuursfunctie, stelt het register voor verenigingsbestuurders RVVB na een rondgang. Het imago van tijdrovend en complex papierwerk stoot mensen af. Gert, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie nogmaals. Goedemiddag, Dennis Mooi. Hele goedemiddag. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda heb je 10 minuten vertraging tussen Hazeldonk en knooppunt Galder. De A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best, 13 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterreis zo dicht en het kost je een dikke 3 kwartier extra. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En de N256, de weg Goes-Sierikzee, is in beide richtingen dicht tussen de afritten Wolfaartsdijk en Kortgenen vanwege een gekantelde vrachtwagen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, en ik heb u meer Kees beloofd. Straks de autistische Kees, maar nu eerst Druktemaker. Kees van Amstel. Dit kabinet Rutte, het blijft toch elke week weer genieten. Elke week zit ik er klaar voor. Hoe gaan ze de bevolking nu weer tegen de haren instrijken? Met deze week de categorie welke belofte wordt er nu weer verbroken? Nou Thijsie, wat was het deze week? Geen btw meer op groente en fruit om mensen gezonder te laten leven. Dat voornemen noteerde het kabinet in het coalitieakkoord. Ja, 9% btw op de eerste levensbehoefte groente en fruit zou worden afgeschaft. Dat was de belofte. Groente en fruit, waarvan we willen dat er meer gegeten wordt in deze tijd van kip nugget kids en fastfood dikkertjes. Het kabinet Rutte heeft een beetje spijt van die belofte. Want de gezondheid van de Nederlandse burger is natuurlijk belangrijk. Tuurlijk. Maar de gezondheid van de staatskas, net even belangrijker. Het kan zomaar 1 miljard euro schelen. En dat heeft het kabinet ook wel hard nodig. Minister Kaag van Financiën is hard bezig met haar voorjaarsnota. Dus ja, leuk die gezonde vezeltjes en vitamintjes. Maar ja, 1 miljard minder in de staatskas. Hé, dan lik je je sla maar even van je Big Mac af. En ketchup is ook tomaat. Hoe kom je van een belofte af, dacht Rutte en co. Dan laat je een onderzoek doen. En dat deed het kabinet, de snoodaards. Nou zeg, en raad eens wat de uitslag van het door het kabinet geïnitieerde onderzoek was. Als de btw op groente en fruit wordt afgeschaft, heeft dat nauwelijks effect. Uit onderzoek in opdracht van het kabinet blijkt dat mensen dan niet ineens een stuk gezonder gaan leven. Nou zeg, dan kunnen we de btw op groente en fruit gewoon handhaven. Komt dat even goed uit? Wie heeft dat onderzoek gedaan? Dat bureau dat ook de misstanden bij The Voice onderzocht? Wij van WC Eend onderzochten WC Eend. Uit het onderzoek kwam dat afschaffen van de btw maar 4% meer groente- en fruitconsumptie zou opleveren. Nou, maar, dat is best goed, toch? Wat verwacht je dan? Dat mensen ineens 17 appels, 3 meloenen, een mango, een kiwi en 8 bloemkolen naar binnen gaan harken per dag? Oh, en de belastingverlaging was ook heel lastig door te voeren. Ja, belastingverlaging, altijd moeilijk. Bovendien kleven er praktische en juridische bezwaren aan een btw-verlaging van 9-0%, zeggen de onderzoekers. Ja, ingewikkeld hoor, maar van 6-9% verhogen was simpel. Wat staan er bij de belastingen voor computers? Commodore 64's? Werkt men nog met telramen? Nee, ja, juridisch ligt het ook lastig, want hou je vast, de vraag, wat is groente en fruit? Dus als er dan aardbeien in een jampotje zitten, dan moet je die op dezelfde manier behandelen als losse aardbeien bijvoorbeeld? Ja, bij BNR had men het er ook moeilijk mee. Wat is groente en fruit nou eigenlijk? Is dat pizza met ananas? Pizza met ananas, pizza Hawaii zou sowieso verboden moeten worden. Maar kom op, verse groente en fruit, dat is toch simpel of niet? Een tuinboon en de snijboon moet je alle twee met 9% belasten of met 0%. Maar je mag daar niet onderscheid in maken. Ja, en de tuinboon zit vrijwel altijd in een potje. Oh ja, groente in een potje, is dat ook verse groente? Hé, dat is appels met peren vergelijken, of nee, nou is een beetje een slecht voorbeeld. Luister, het blijft raar dat een overheid meeverdient aan enorm gestegen prijzen voor gezond eten. Denk nou aan het armere deel van je bevolking, zei deze mevrouw van de Partij voor de Dieren terecht. Ook bijvoorbeeld in wat armere wijken in Nederland, dat de hoeveelheid fastfood daar enorm toeneemt. Ja. Gezond eten is veel duurder dan ongezond eten. Dat heeft natuurlijk het meeste effect op armere mensen. En geld, denk ook eens aan de latere gevolgen voor de zorg. Het gekke is, er is geen enkel juridisch en boekhoudkundig probleem bij belastingverhogingen. Zo raar, want oh boy, deze week was er paniek bij hipster koffietentjes in de Randstad. Jongens, echt heel heftig nieuws. Een economische catastrofe binnen de ring. Het kabinet wil de belasting op frisdranken met 196% verhogen. En dat betekent dat de havermelk ook duurder gaat worden. Havermelk, de brandstof voor elke circulaire vega-groene hipster cappuccino-drinker. Havermelk, het klimaatelixer, komt in het allerhoogste btw-tarief bij cola en sinaas. Dat doet pijn hoor, bij die baardjes. Maar het is ook raar. Staatssecretaris Maarten van Ooyen was bot eerlijk. Deze verhoging heeft als primair doel meer belastinginkomsten op te halen. Aha, en zo kennen we inflatiekoning Rutte weer. Belasting om omlaag, moeilijk. Belasting omhoog, makkelijk. We zitten weer met de gebakken peren, met 9% btw. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Grote kans dat je de documentaire Het Beste voor Kees wel eens hebt gezien. De film over de autistische Kees Momma, die op zijn 49e nog bij zijn ouders thuis woont, was namelijk een grote hit. Oh, pas op! Ja, kijk nou toch wat je doet! Sorry, Kees. Mamie, die warmte heeft mij ineens weer zo onaangenaam overrompeld. Even geen opnames. Het is niet goed met mijn moeder. Kom maar dat dit moet gebeuren. En nu is er een vervolg op die documentaire. Kees vliegt uit, ook van de hand van de documentairemaker Monique Nolte. En Monique, welkom. Ja, het is bijna 10 jaar geleden dat Het Beste voor Kees uitkwam. En Kees is dus nu 57 jaar. Ja. Hoe gaat het met hem? Ja, het gaat naar omstandigheden wel goed met hem. Ja. Ja. En die omstandigheden, daar komen we natuurlijk nog over te spreken. Maar jij bent, Kees, ook altijd blijven filmen. Wat deed je besluiten om door te filmen en nog een documentaire over Kees te maken? Nou, ik wilde eigenlijk het losmakingsproces tussen Kees en zijn moeder gaan vastleggen in Het Beste voor Kees. Want de ouders waren op zoek naar een woonproject. En dat waren ze aan het ontwikkelen. En aan het einde, dus ik dacht, nou, dat gaat gebeuren. Kees gaat uit huis. Terwijl ik me wel afvroeg van, gaat het ook wel gebeuren? Want je ziet ook wel dat Kees en zijn moeder wel heel erg aan elkaar verknocht zijn en gehecht zijn. En aan het einde van de film, tenminste dat is het einde van mijn film geworden, was er een geschikte woning en moeder veegde dat van tafel, die optie. En zei, ja, euthanasie vind ik toch wel een optie voor Kees. Dus laat hem maar toch thuis blijven, want ik ben het beste voor hem. En toen dacht ik, nou, die gaan nooit meer uit elkaar. En tot mijn grote verbazing, na de film, ik denk een half jaar later of iets dergelijks, werd er een nieuwe woning gekocht aan de overkant van de straat. En toen dacht ik, ja, maar dit is juist wat ik wil filmen. Het losmakingsproces. Ja, zeker. Want in die eerdere film over Kees ging het heel erg tussen die band tussen Kees en zijn moeder. Maar goed, nu is er dus een huis gevonden voor Kees. Laten we heel even luisteren. Beste Monique, ik heb heugelijk nieuws. Er is een huis gekocht voor mij. Ik heb eindelijk een toekomstperspectief. Ik ben dolblij omdat ik nu een plek heb waar ik kan wonen als mijn ouders er niet meer zijn. Maar aan de andere kant ben ik doodsbang, want ik wil niet weg bij mijn ouders. Ik woon nog erg prettig bij hen en heb hun steun, warmte en liefde hard nodig. Zal ik even de warmte warm water. Ja, heb ik even nodig. Ja, het is al een prachtig fragment. Hij zegt ook beste Monique, dus hij praat ook echt tegen je. Dat is ook zo mooi. Maar Kees geeft het zelf al aan. Hij vindt het spannend om op zichzelf te gaan wonen. En lukt het eigenlijk wel? Ik ga natuurlijk niet verklappen wat er allemaal in de film gebeurt. Maar tot mijn grote verbazing wilde Kees die woning. Er gebeurt heel in. Veel in de film, ik heb hem gezien. Dus daar moet ik ook even lachen. Ja, ja. Kees wilde de woning niet in. En dus er stond op een gegeven moment een compleet ingerichte woning klaar. En Kees wilde er niet in. Ja. En ik dacht, gaat dat gebeuren? Gaat het überhaupt gebeuren? En vader hield er al rekening mee van, het zou ook nog wel eens kunnen dat we dat huis weer moeten gaan verkopen. Ja. En is dat dan omdat hij het te spannend vindt of ook omdat hij gewoon die band met zijn moeder zo heftig is? Nou, Kees heeft een heel moeilijk leven. Iedere dag bestaat voor hem uit onrust, uit angst. Hij heeft enorm veel last ook vaak van het klimaat. En de enige persoon die hem rustig krijgt is zijn moeder. En hij weet heel goed dat als hij alleen op zichzelf komt te wonen, dat hij iemand zoals zijn moeder nodig heeft die hem kan helpen. En daarnaast is hij ook heel erg bang voor eenzaamheid. Ja. En in het ouderlijk huis voelt hij, dat zegt hij ook altijd zo mooi, voelt hij de ouderlijke warmte, die ouders die zijn om hem heen. En hij weet, het is als een jas. En als er iets is, als ik bang ben, dan is daar mijn moeder die vol geduld, soms wel 10, 15 keer op een dag, blijft herhalen, Kees, het wordt kouder. Ja. Nou ja, in ieder geval, je zegt dat hij heeft last van het klimaat, maar dat zit ook echt in zijn hoofd. Dat is de autistische neiging. Maar ik kijk dan ook naar de film. En het gaat natuurlijk ook voor Kees, maar het gaat volgens mij ook heel erg over die moeder. Die moeder die toch langzaam moet loslaten. Ja. Want die relatie tussen die twee, is die niet te symbiotisch? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, die moeder heeft ooit, toen Kees geboren werd, wist ze niet wat er aan de hand was met hem. En toen werd er al heel snel gezegd, die jongen is zwakzinnig, stop maar in een inrichting. En die moeder dacht, nee, dat ga ik niet doen. En in die tijd wist men niet wat autisme was. We hebben het over 1965. En die ouders die hebben dus zelf moeten uitvinden van hoe moeten we met deze jongen omgaan? Met al zijn obsessies en neuroses. En Kees flipte en die maakte dingen stuk. En plaste in de gang. Dus dat is echt een heel proces geweest. En uiteindelijk heeft moeder een manier gevonden. En die vader natuurlijk ook. En dat is dat ze zich aanpaste aan hem. Om hem rustig te krijgen. En daardoor heeft Kees zich fantastisch kunnen ontwikkelen. Maar je kan je ook afvragen, hebben ze hem ook niet een beetje versterkt in zijn autisme? Omdat ze zich altijd hebben aangepast. En Kees hoefde zich niet aan te passen aan anderen. En en moeder heeft natuurlijk haar hele leven gericht op Kees. En dan is het natuurlijk ook ontzettend moeilijk als je dat moet loslaten. Want dan heb je een gat in je leven. Ja, en hoe kijk jij dan naar die moeder? Want het is een dierbaar karakter ook weer in de film. Maar ze moet ook loslaten. Ze wordt ouder en je merkt het al in de film. Ja, loslaten, dat is denk ik voor haar een onmogelijke opgave. Ja, ik denk dat is gewoon heel moeilijk. Kijk, wat heel moeilijk ook is dat als je houdt van iemand met autisme, in ieder geval zoals iemand zoals Kees, kan je je afvragen of de liefde wederkerig is. Kees houdt echt van zijn ouders, ook op zijn manier. Alleen wat moeder heeft gezegd is dat op het moment dat ik wat mankeer, bijvoorbeeld als ik geestelijk achteruit ga en ik hem niet meer van waarde ben, dan zal hij me niet meer willen zien. En dat is natuurlijk heel hard. Want ze heeft haar hele leven in het teken gesteld van Kees. En op het moment dat je oud bent en hem niet meer van dienst bent, dan gaat hij weg. Ja, je zegt het mooi, want Kees houdt heel veel van zijn ouders. Soms is hij nog wel eens fel tegen papi. Ja. Het is toch wel echt een moederskindje. Maar zie jij ook die moeder echt als hoofdkarakter? Nou, ik zie eigenlijk alle drie de personages, moet ik zeggen. Vader, moeder en Kees zie ik echt als hoofdpersonen. Het is een fundament in dat gezin. Waarbij moeder en Kees symbiotisch vergroeid zijn. En vader staat een beetje onderaan de pikorde. Maar desondanks is vader denk ik wel de krachtige pijler onder het gezin. Dat zie je ook al in de film op het moment dat vader wegvalt. Dan is Kees eerst helemaal blij. Oh, samen met mami en papa, de stoorzender is weg. Lekker gezellig samen koken. En dan krijgt moeder een absence. En dan blijkt ze toch niet ja, de sterke persoon te zijn, het sterke schouder. Ja. En dan merk je toch dat die vader wel mist. Ja, dan we hebben daar een fragmentje van. Want die ouders die zijn nu 92 en 89 jaar oud. Zijn ook niet altijd even scherp. En dit is ook goed te horen in dit gesprek met zijn moeder. Ja. Ik moet wel even weten dat jij mij van het station kan komen halen. Dat ik daar niet uitstap en ik moet nog 3 kwartier naar huis lopen. Want het is een ontzettend eind van het station. Ja, ja. En dat is dan, hoe laat is het? Ik kom aan om 16:04. Dat is mijn streefuur. Dan rij ik nog op een daluur. Mm-hmm. Ja, maar hoe laat komen om daar dan... Dus jij kan mij niet komen halen? Nee, maar je kan toch gewoon... we kunnen toch dan daar... Jij komt er niet uit. Ja, Kees zegt het goed, je komt er niet uit. En uiteindelijk wordt Kees ook echt boos op zijn moeder. Terwijl, ja, zij kan er niks aan doen dat ze ouder wordt, toch? Nee, dat klopt. Maar hij kan het niet accepteren, Kees. Het is eigenlijk zijn angst. Het is zijn angst. Hij heeft zijn moeder nodig om hem van de trein op te halen. En zijn moeder reageert niet. En hij denkt, ja, ik word niet opgehaald. Dat is natuurlijk zijn autisme, hij heeft haar nodig. En ze begrijpt hem niet en hij blijft het herhalen en het komt niet binnen. En in plaats van dat je denkt, oh, wat erg voor die moeder, gaat het wel goed met je mammy? Nee, denkt hij, verdorie, waarom gebeurt dit? Ik heb mijn moeder nodig. En dan zie je dus ook, dat vind ik zo bijzonder aan dat fragment, je ziet eigenlijk al zijn emoties. Je ziet zijn onmacht, je ziet zijn woede, je ziet zijn angst. Want het is vooral ook zijn angst. Want op een gegeven moment later zegt hij ook tegen mij, oh jee, als deze moeder, want zijn vader ligt dan al in het verpleeghuis, of in een revalidatiecentrum. Als mijn moeder nu ook wegvalt, dan beseft hij op dat moment, ik heb niemand. Hoe ga ik in mijn leven verder? Ja, maar je omschrijft het goed, want je ziet al die emoties bij Kees. Maar je kijkt ook naar die moeder en dat is ook zo kwetsbaar. Ja. En je denkt ook bij jezelf, ja, deze vrouw gaat achteruit. Die moet ondertussen ook Kees loslaten. Maar hij heeft ook haar hele leven in dienst gesteld van Kees. Dat maakt het zo, ja, hoe kan ik het omschrijven? Mooi, maar ook schrijnend. Aandoenlijk. Ja, ik vond het heel pijnlijk om te zien dat zij steeds meer grip op de situatie verloor. En dat ze wanhopig bijna probeerde het vast te houden. Komt het goed? Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Komt het goed? Nou, het komt niet goed in die zin dat de ouders toch wel heel erg oud zijn. Ja. En niet meer voor Kees kunnen zorgen. Dus dat is, vind ik, wel heel tragisch. Maar met Kees, ik blijf heel optimistisch. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is veerkrachtig. Ik bewonder hem om hoe hij nu zijn leven vormgeeft. Hoe moeilijk het ook voor hem is, want hij moet het helemaal alleen doen. Maar goed, er is altijd een risico dat het niet goed gaat. Als er te veel stress komt. Maar jij blijft hem volgen. Zeker. Dus na deze film, Kees vliegt uit, die je vanaf zondag te zien is bij Videoland, kunnen wij nog een vervolgverhaal van Kees ooit zien? Ik denk het wel. Oh, nou, dankjewel, documentairemaker Monique Nolt. En ik zeg het nog een keer, Kees vliegt uit, zondag te zien bij Videoland. Dankjewel. Dankjewel. De Nieuwsbv. In Leuven is een plaatselijke profvoetballer met zijn auto een sporthal ingevlogen. Hij reed veel te hard, lanceerde zichzelf en boorde zich door een muur van de sporthal. Daar waren kinderen aan het sporten, maar die waren gelukkig net op tijd naar de kleedkamer vertrokken. Wat een geluk. En de voetballer is wel gewond, maar niet in levensgevaar. Een bizar ongeluk dat op beeld ook nog eens is vastgelegd. De Primitives nu, want die hadden nog zo gewaarschuwd. Dit is Crash. Uit de jaren 80, de Primitives met Crash. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dat was een professionele afkondiging door Leon Polman, onze regisseur. Want ja, hij zit hier naast me, want we hebben ja, toch wel nieuws, belangrijk nieuws te bespreken vanuit het Nederlandstalige popgebied. Want ja, heb je ze al zien hamsteren? Rokers op zoek naar de oude voorraad peuken. Morgen gaat de prijs van een pakje sigaretten weer flink omhoog met €1,22. Daarmee kost het straks zo'n €9 en over een jaar wordt dat meer dan een tientje. Vooral jongeren moeten zo ontmoedigd worden om te gaan roken. Maar doe je dat ook door het imago te verslichteren? Ja, en wat kan de popmuziek daarin betekenen? Leon, jij hebt een historisch overzicht gemaakt van sigaretten in de popmuziek. Ja, roken in de nederpop, om precies te zijn. Uiteraard. Het Nederlandstalig gebied. En wordt er dan veel gerookt door onze nederpopmuzikanten? Ja, zeker. Maar je ziet wel wat dingen verschuiven in de loop der jaren. Kijk, vroeger werd er gewoon gerookt in liedjes. Hè? Dat was verder geen punt. Zoals hier Peter Koelewijn. De snelweg Utrecht, Amsterdam rijd ik op bij Vinkeveen. Niet meer dan één kabalier, hoe verder de afslag Schiphol Amstelveen. Prachtige plaat. Hij rookte gewoon in de auto, dat was toen in die tijd heel gewoon. Afslag Vinkeveen. Ja, en André Hazes bijvoorbeeld, die rookte gewoon in bed. Rook met mij een sigaret. Blijf jij maar liggen in je bed. Nou ja, niet in zijn eigen bed, in haar bed rookte hij dan. Ja, maar... ja, het is grappig, want het gaat eigenlijk ook over Vinkeveen. Want Hazes heeft daar natuurlijk in de gemeenteraad gezeten. Ach, nou, wat een leuk toeval. Wist ik niet. Nou. Dit gaat niet over Vinkeveen. Guus Meeuwis, die rookte in een hotel. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2:00 s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand. Jij weet wel welk hotel dat is, hè? Nee, ik weet niet welk hotel, maar volgens mij was het ergens in Gent. Klopt dat? Ja, nou, het was Antwerpen, alleszins in Vlaanderen. Ja. Ja. Maar goed, dit gebeurt nog zelden, hoor. Dat artiesten gewoon terloops even een peuk opsteken in hun liedjes. Mm-hmm. Laat staan dat roken echt wordt gepropageerd. Maar Benny Nijman die deed dat nog wel. Hij pakte een liedje van China Easton en hij scheerde roken zonder gêne over één kam met liefde. Liefde is als een sigaret. Je rookt in bad, je rookt in bed. Voor puur plezier, zolang het duurt. Mooi, hè? Nou, dit is toch... Hij vergelijkt liefde met een sigaret. Ja, het is bijna filosofisch. Zeker. Ja, dat is Benny. Ja. Zo is Benny, ja. Ja. Ja. Maar goed, er werden vroeger natuurlijk ook heus wel liedjes gemaakt over de nadelen van roken, hoor. Bijvoorbeeld door Doe Maar. Oké. Okay. Ik stapte dus met roken en voelde me gebroken. Dat hield ik 7 weken. Toen had ik dit bekeken. Ik dacht eentje maar en nam me toen toch 2. Hey, hey, hey. Het ging meteen weer beter. Ik rook weer als een ketter. Ja, uitstekende plaat. Ja. En, maar dit waren dan volwassenen die dan moeite hadden met stoppen met roken. Maar er waren vooral kinderen vroeger die zich erg verzetten tegen dat roken. En natuurlijk, dat zijn onze eigen VARA-kinderen. Ach, heerlijk. Voor kinderen. Kinderen voor kinderen. Ja, mooi hoor, kinderen voor kinderen. Ik luister er nog vaak naar, maar het is ook wel een beetje uit de tijd. Die oude platen dan voor kinderen Hoe zit het nu? Hoe zit het met de jeugd van tegenwoordig? Zingen die nog een beetje over roken? Nou, leuk dat je dat zo vraagt, want Faber Yeo, die is van de jeugd van tegenwoordig. En die heeft dit liedje over niet meer roken. Rokte ik nog maar sigaretten? En een andere groep jongeren die pakt in hun muziek de sigarettenfabrikanten aan. Hang Youth. De tabaksindustrie. Kan de kanker krijgen. Oké. Dus de nieuwe generatie zingt niet meer over dat ze roken. Jawel hoor. Ach, zat erover, laat de barbecue smoken, pak de kruidenboter. Ik heb spiesjes, grilltjes, salade met pietjes, mayo met frietjes, parasolen, rietjes, roken. Ja, we blijven roken. Ja, dit is Donnie. Is het Donnie? Ja, zeker. Die blijft wel gewoon roken. Ja, dus in de Nederpop wordt nog altijd wel gerookt. Dat is dus de conclusie. Ja, maar er is dus wel een nieuwe categorie bijgekomen. Namelijk liedjes over dat je bijna nergens meer mag roken. Sta ik in de file midden op de A2, dan vraag ik: mag ik hier roken? De tandarts is aan het boren in mijn rotte kies en ik vraag hem: mag ik hier roken? Weet jij wie dit zijn? Ik heb geen idee, maar volgens mij heet het nummer Mag ik hier roken? Dat klopt, het is van de WC Experience. Serious? Ja, die heet het zo? Leuk. Ja. Nou, de WC Experience, Mag ik hier roken? Ja. Nou, hebben we nog tijd voor één plaatje in zijn geheel? Nou, niet helemaal, maar ik wil hem wel gewoon lekker starten. Een plek over waar je, plekken waar je niet mag roken van de Kick. Wat mooi, je bent regisseur en je zegt ik wil hem toch straks hier starten. Nou ja, ik heb er heel veel van opgestoken. Dankjewel, Leon. Alsjeblieft, mag jij hem over anderhalve minuut afkondigen? Rijdt hij door het land? Hij van wie wij de naam niet zullen noemen, is een muzikant. Niemand op de wegen op dit nachtelijk uur. Nauwelijks bewegend zit hij achter het stuur. Hij heeft een blik op oneindig, zijn schepen zijn al lang verbrand. De dag komt morgen. Plekken waar je niet mag roken.